برگ سبز، برنامه شماره 161. بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. که با سر زلف تو کارها دارم، ز عشق روی تو در سر خمارها دارم. بیا که چون تو بیایی به وقت دیدن تو، ز دیدگان قدمت را نثارها دارم. بیا که بی رخ گلرنگ و زلف گلبویت شکسته در دل و در دیده خارها دارم. Oh, قرارهای مرا با تو رنگ و بوی نیست که با زمانه سرکش قرارها دارم. هوشیاری و مستیش همه عین نماز است، آنجا نپذیرند صلاح و ورع امروز، آن کس تو پذیرند در آن کوی نیاز است. اسرار خرابات به جز مست نداند، اسرار خرابات به جز مست نداند، هوشیار چه داند که در این کوی چه راز است. رندان خرابات بدیدم، دیدم به حقیقت که جز این کار مجاز است. Thank you. در کوی خرابات، در کوی خرابات، کسی را که نیاز است هوشیاری و مستی هوشیاری و مستی همه عین نماز در کوی خرابات کسی را که نیاز است هوشیاری و مستی همه عین نماز مستی رندان خوابات دیگندان خراب با بدیدن دیدن به حدیقت دیدن به حدیقت جزین کار مجاز شد به حقیقت که جز این کار مجاز است. از میکده ها ناله جنسوز برآمد، در زمزمه اش ندانم که چه سازم Thank you.